एनीथिंग करेगा फॉर राजा जी, मच्छर से न डरेगा फॉर राजा जी। कछुआ रोज जलाएंगे, मच्छर को भगाएंगे, ऑलवेज खड़े हैं राजा जी।